đà sa bê pa na sa bê bu đà sa bê bô gê la sa bê a đà ba wa pa ri ya ba na sa ba e thi yo sa be bu ri sa sa be a ri ya sa be sa bê đê wa sa bê ma nô sa sa bê quê ni ba đi ca a vê ra hôn đu a bia bê cha hòn đu a ni ga hòn đu su khi a đà nam ma ri a ra đu đô ca mô cha đu ya da la da sa ba di do ma we ge chan du ga ma sa ga u ra ti ma ya di sa ya bê chi ma ya di sa ya ô đà ra ya di sa ya thế khi na ya di sa ya bù ra di ma ya Anurisaya Bechimaya Anurisaya Odaraya Anurisaya Dekinaya Anurisaya Ethi Maya Disaya Ubari Maya Disaya Sabe Sada sa bê ba na sa bê bu đa sa bê bô gê la sa bê a đa ba wa ma ri ya ba sa ba e thi yo sa be bu ri sa sa be a ri ya sa be a na di ya sa be de wa sa bê ma nô sa sa bê vi ni ba đi ca a vê đà hô đu a bya bê cha hô đu a ni ga hô đu su khi a đà nam ba ri a ra đu đô ca mô cha đu ya đà la đà cha ba đi đô ma vi ga cha đu Dhamma Sakha Odhanya Va Mavagacha Adoya Va Avijito Samanda Sakha Sada bhata vijara Abhya becha nivera cha Nerokha cha nubhadava Odanya va Bhavagacha Adoya va Avijito Samanda Sagavalesu Yesada Uragesara Abhya becha nivera cha Nerokha cha nubhadava Odhanya va bhavaka cha Adoya va avijito Samanda sagavalesu Yesada agadesara Abhya becha nivera cha Nerokha cha nubhadava Imaya dhammanu dhamma badibadiya Bodham Bhujemi Imaya Dhammanu Dhamma Badibadiya Dhamma Bhujemi Imaya Dhammanu Dhamma Badibadiya Sangha Ujjemi Imaya Dhammanu Dhamma Badibadiya Mada bidaro pujemi Imaya Dhammanu Dhammabadibadiya Ajariye Pujemi Adha Imaya Badibadaya Jara Maranama Marimonjaisami Idame Bonyam Asavakaya Vahamodu Idame Bonyam Magapala Jnanasa Pichayo Hodu Imano Punyabhagam Savasadana Tema Sabe Sada Sukhidana